مدینه د ستاس د دل می ارمان ډیر ډیر ډیر مدینه د ستاس د دل می ارمان ډیر ډیر ډیر ژړې د دې ستاس هجران ډیر ډیر ډیر ژړې د دې ستاس هجران ډیر ډیر ډیر نسیم مدینه چې ور درو می سهار عین سیم مدینه ته چې ور درو می سهار سلام وایا زم په جانان ډیر ډیر ډیر سلام وایا زم په جانان ډیر ډیر ډیر دلیم دستار په همیشه درود سلام وایا امت لزړه همیشه درود سلام وایا امت لزړه رب او طاع جمعی احسان ډیر ډیر ډیر رب او طاع جمعی احسان ډیر ډیر ډیر جړې دلم دستا په سلام پتا حبیب زما دمر ډیر درود سلام پتا حبیب زما تر دې ساز کو زباران آسمان ډیر ډیر تر دې ساز کو زباران آسمان ډیر ډیر ژړې دلم دستا شفاعت خدای حبیب نبی یو محتاج د شفاعت خدای حبیب نبی ګناهونه مبارک دی په ځان ډیر ډیر ګناهونه مبارک دی په ځان ډیر ډیر ژړې دلم دستا په هجران شفاعت چې د نبی اخر زمان شي نصیب شفاعت چې د نبی اخر زمان شي نصیب سخت محش شربا پا امت وی آسان دیر دیر دیر سخت محشر با محمدی بداس جوان کتاب دیر دیر دیر محمدی بداس جوان کتاب دیر دیر دیر جڑی دلیم دستا پہجران دیر دیر دیر جڑی دلیم دستا پہجران